بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم نتركمنا ناني موزي وجماد الأولى mwaka 1442 katika darasa ya kitabu Shamailun Nabi sallallahu alayhi wasallam lilimam Abi Isa at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala bi sharh fadilati al-Sheikh Abd al-Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr hafidhahullahu ta'ala. Tufikia babu ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوم لانغو أتحكيك المصنف رحمه الله عمري ومتوم صلى الله عليه وسلم بمعنى عمري أليويشي كتكهود موينغو مباك كفاكواك يمتوم صلى الله عليه وسلم أليشي مياك من غابي. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله: عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة لبيان عدد السنوات التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم. المصنف رحمه الله أمتاجه ملانغو katika kitabu chake Shamailun Nabi sallallahu alaihi wasallam ili kubainisha idadi ya miaka aliyoishi mtume sallallahu alaihi wasallam. حيث جاء في بعض الاحاديث انه صلى الله عليه وسلم عاش 60 سنه. Mmekuja katika baadhi ya hadith kwa mtume sallallahu alaihi wasallam aliishi miaka 60. Wa fi ba'dha anna umrahu sallallahu alaihi wasallam 63 sana. Na hadith nyingine zikataja kuwa ni miaka 63. Wa fi ba'dha anna lahu sallallahu alaihi wasallam 65 sana. Katika baadhi ya hadith ni kuwa aliishi miaka 65. Wasayati tahqiqu alqawl fi dhalika insha Allah. Sasa katika mlango huu wa tahakiki kauli hiyo, je, ni 60, 63 au 65? Tutaja hapo insha Allah. Qala rahimahullahu ta'ala, قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه، وبالمدينة 10، وتوفي وهو ابن 63 عليه الصلاة والسلام. ابن عباس رضي الله عنهما أيليزا وكفوبي عمري ومتوم صلى الله عليه وسلم نا مياكا أليويشي katika maisha yake ya da'wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Akataja makatha nabiyu sallallahu alaihi wasallam bi makkata 13 sanatan yuha ilayhi. Hapa akazungumza kile kipindi alipokuwa Makka, kuwa aliishi miaka 13 Makka fanya da'wa. Wa bil madinati 10, na katika mji wa Madina miaka 10. Kwa miaka yake ya da'wa sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni 23. Watufia wa huwa ibn 63, na akafariki akiwa ni kijana wa miaka 63. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipewa utume akiwa na miaka 40. Kwa ukiongeza 23 ya 63. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله في هذا الحديث تفصيل مراحل حياته صلى الله عليه وسلم. katika hii hadithi kuna tafsil, tufanunie zile yani stage, marahil aliyopitia Mtume صلى الله عليه وسلم katika maisha yake. حيث مكث في مكة 40 سنة قبل أن يبعث. alikaa katika mji wa Makka miaka 40 kabla ya kupewa utume. ثم بعث صلى الله عليه وسلم على رأس الأربعين. alipotimia miaka 40 Mtume sallama akatumilizwa, akapewa utume. لا خلاف في ذلك بين أهل العلم. hakuna ikhtilaf bina ahli al-ilm katika hili, kuwa Mtume sallama alipewa utume akiwa na miaka 40. كما اتفقوا على أنه صلى الله عليه وسلم عاش في المدينة بعد أن هاجر إليها 10 سنوات. كذلك وميافكيان ونوفيون يوتي تاريخ كومتوم صلى الله عليه وسلم أليش مدينة مياكا كومي. هكون اختلاف بينها كومتوم صلى الله عليه وسلم أليش مدينة مياكا كومي. وإنما اختلفوا في مدة مكثه في مكة ما بين البعثة والهجرة. Walikhtalifiana ni katika ule umri wa Mtume sallallahu alaihi wasallam baina yake kutumilizwa mpaka kufanya nini, hijra ya kwenda Madina. Hapo ndio kuna ikhtilaf. Wasahihu huwa ma jaa fi hadhihi riwayati wa ghayriha annaha kanat 13 sana. Na kauli sahih ni ile iliyokuja katika hii riwaya na nyinginezo ambazo tutaziona, kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam umri wake aliyoishi Makka wa da'wa ni miaka 13. Maana kile kipindi ambacho alibaki Makka afanya da'wa baada ya kutumilizwa ni miaka 13. Fayakunu majmu'u dhalika 63 sana. Kwa hivyo ukijumlisha idadi ya miaka hiyo utapata ni 63. Wa hadha alladhi qarrarahu Ibn Abbas radiyallahu anhuma huna. Na hii ndio kauli ambayo أميبينيشا صحابة ابن عباس رضي الله عنهما هبا. فقال وتوفي وهو ابن 63 سنة. قمتم سلام لفريكي أكيونا مياكا 63. وهو الأكثر والأصح والأشهر في تقرير عمر النبي صلى الله عليه وسلم. نهين لي قولي يعني يوينجي كتكوالي وليتاج عمر يومتم صلى الله عليه وسلم. Na ndiyo kauli sahihi zaidi, na ndiyo kauli mashuhuri zaidi. Pengine wengine labda leo ndio mara ya kwanza kusikia, kuna wengine wasema 60, kuna wengine wasema 65, lakini kuna mtu ambaye hajasikia 63? Kila mtu yasikia 63. Ndiyo kauli ambayo mashuhuri kabisa, kwa Mtume sana alifariki akiwa na miaka 63. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن جرير عن معاوية أنه سمعه يخطب. معاوية رضي الله عنه أخطب قال كسيمة مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة وأبو بكر وعمر. بمعنى هاوت ومكوفة كانوا ميكان قابل 63. نتون سلم أبو بكر كفن 63 نعمر كفن 63 ووت 63 وأنا ابن 63. Muawiya sema na sasa hivi mimi umri wangu ni miaka 63, akizungumza maneno haya. Wa huwa bi maana al hadith al sabiq fi bayan sin an nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadithi imebeba maana ya ile hadithi leo tangulia kubainisha umri kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu 63 sana. Na kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliishi miaka 63. وزاد بأنها سن أبي بكر وعمر. نهابة تنبت فايدة زيادة كون دي عمر بيا أليو إيشي أبو بكر نن دي عمر بيا أليو إيشي عمر. وهي كذلك سن معاوية عند خطبته تلك رضي الله عنه. نهون دي عمري ومعاوية وكتل بزمومز خطباكه رضي الله عنه أرضاه. لعله توقع أن تكون وفاته في تلك السنة. نهوين لابد إليكوا معاوية أليكوا أونا أترجيك ونيبي أتكوفا كتك عمري ومياكا ستنة تاتم ديو مانا كسامن لكما. لكنه عاش إلى أن بلغ عمره 80 سنة تقريبا. كني معاوية رضي الله عنه أليش عمر مريف تقريبا 80 قريبيا 80 أكفريك رضي الله عنه وأرضاه. نا خلافة أو فلم معاوية رضي الله عنه وأرضاه لكوني رحمة كومين مبكى أكتاج الحسن البصري رحمه الله وموجة كتك تابعين كولو كما مجدريك وكتو معاوية مجسمهون وكتو ناني المهدي وكتو المهدي ولي أنبا تكوجة أتزلي وآخر الزمان نمنا كل فكونا بركة نرحمة نمعاوية رضي الله عنه كون بولي سانا الكواسفيكا نو بولي رضي الله عنه أرضاه. Kinyume na wanavyomzungumza mashia, mashia wampendi kweli. Kama kuna mtu ana lazima amtie motoni Muawiya. Nyinyi ndio mnafunguza moto bwana. Nafunguza pepo. Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye atakayehukumu mmoja wake. Na wana mengi mazuri wameyafanya. Mengi sana. Na bora watu wangejiangalia nafsi zao. Tilka ummatun qad khalat. لها ما كسبت ولكم ما كسبت ولا تسألون عما كانوا يعملون نهم توليز وكوسو كيلو لشو كيفان يواهم وسجيتيه كوني مذان ببوري وكزوم زاري وجيري بين مصحابة واتو أنبو الله سبحانه وتعالى أمي ورذية قبل يكتوكي أجوتي كيلي نا الله لكوي وجوه يوتتك وجيري نهو كنيوما وكاتيوم توم سلم زاترم كآية رضي الله عنهم ورضوا عنه هو كنيوما. Kwa usiji sumbwe. Tukajia wajua. Baina ya masahaba ya mbiya. Tilka ummatun kad khalat. Laha ma kasabatu lakum ma kasabatu. Wale washa kuenda. Allah ndiye atakaye hukumu. Na wana mengi wameyafanya ya khiri. Mengi ambao yafuta ikiwa wameteleza. Na yote sisi tuamini ambao pengine wameteleza. Ni kwa ijtihadi waliyoifanya. Ma baina al-ajr wal-ajrain. Ima atapata ajri moja ikiwa wamekosea. Ima amepata tapata ajiri mbili. Mimi na wewe tuko wapi? Wallahu musta'an. Qala rahimahullah hadathana Husain ibn Mahdi al-Basri qala hadathana Abdul Razzaq an ibn Jurayj an az-Zuhri an Urwa an Aisha radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam mata wa huwa ibn 63 sana. Mama yetu Aisha radhiyallahu anha umul mu'minin pia aeleza kwa umri wa Mtume sallallahu alayhi wasallam akifariki na miaka 63. Wahuwa mutabiqu lima jaa fi hadithi Muawiya wa hadithi Ibn Abbas radiyallahu anhu fi tahdidi umri an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Yalingana na zile hadithi zilizotangulia kabla. Qala rahimahullah ta'ala hadathana Ahmad ibn Mani' wa Yaqub ibn Ibrahim ad-Dawraqi قال حدثنا إسماعيل بن علي عن خالد الحذاء قال أنبأنا عمار مولى بني هاشم قال سمعت ابن عباس يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65. ابن عباس في أبا سما الكوفة كيونمياك استيني نتان. هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما تخالف روايته الأولى وكي أنغلي هي رواية ينا كنيوم من الرواية لأكوان ذات الوسوم من يكستين تات. والرواية المعتمدة كما قرر أهل العلم هي الأولى التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63. رواية إن وتجميوا نيل رواية أكوان سيه كومتون صلى الله عليه وسلم ألكوفا كيونا مياكا نمياكا ستين تات كما لفسيما ابن عباس. وما جاء خلافها عن ابن عباس رضي الله عنه فهي شاذة أو مؤولة. نا كلا كلي تشكوجة كتوك ابن عباس kuwa mtume sallama aliishi kinyume na miaka 63, basi ima ni shadha, na shadha ni kuwa apokee mpokezi ambaye yakubaliwa hadithi yake, lakini akawa khalifu wale ambao ni wazito kuliko yeye. Si kwa yeye ni dhaifu, la, yakubaliwa hadithi yake, lakini kuna mwingine ambaye ana nguvu zaidi au idadi ni nyingi zaidi waliopokea kinyume chake. Niwape mfano ili muelewe shadhi. Kwa mfano, katika darasa kuna wanafunzi 10. Mwalimu akasema kesho hakuna darasa, msije. Wakatoka wale wanafunzi, habari wajua kwa kesho hakuna. Mmoja akasema mkusikia vizuri nyinyi, anasema iko. 9 wakasema a, tumsikie, anasema kuna. Tachukulia kauli ya nani? 9, huyu atakuwa ni shadh. Hatumwambii ni mrongo, labda pengine alikuwa yosinzia, amelala hivi kidogo, kisikia sikia iko, kumbe ambiwa hakuna, sababu alikuwa akili yake haiko, labda mani si mwongo yeye, anaeleza kulingana vile yeye alivyosikia. Sasa huu ni mfano mdogo wa kuelewa maana shadh nini. Au akawa yule anayemkhalifu ni mzito kuliko yeye, yani hifadhi yake kidogo ina udhaifu fulani, au dhabti yake iko chini, kudhibiti kwake kuko chini ya yule mwenzake. Yule mwenzake kauli yake itatangulizwa juu yake. Kwa hivyo hadithi yake haitoitwa moja kwa moja kwa mtu mdhaifu, la, pamoja na kwa shadhi ni dhaifu, lakini udhaifu wake si kwa sababu yule mpokezi labda ana udhaifu fulani ama ninda. Yakubaliwa hadithi yake. Lau kama angepokelea hadithi nyingine ya kuwa khalifu, hawa ambao ni wazito kuliko wengi kubaliwa. Nafikiri inaeleweka. Hii ni hadithi shadhi. Au muawala, aweza kufanywa ta'wil, kama kwa mfano kusema kuwa ni kuondoa kasra. Sijui mhitaji misao katika mathematics, nakumbuka tukisoma, ikiwa iko katika 61 wasema 60. Nearest union. Nearest 10, sio? To the nearest 10. Nakumbuka. Leo ndio yakufaa. Baada ya miaka 10 na ngapi sio? 20. Ah. To the nearest 10. Yani, badala ya 63 akasema 65. Na hapa mtaona mwingine badala ya 63 yosema ngapi? 60. Mfahamu? Yani kuondoa ile kasra, kama takavueleza hapa mbele. Qala rahimahullahu ta'ala hadathana Muhammad ibn Bashar, qala hadathana Muhammad ibn Aban, qala hadathana Muadh ibn Sham, qala hadathani abi an Qatadata an al-Hasan عن دغفل ابن حنظلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض وهو ابن 65. نايني كما نفعله زابا ويسمني 65. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله ودغفل لا نعرف له سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم. ودغفل هتجوي ما بكزيوتي أم بيو أمسكية كتوكم ترون سلم. وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا, بمعنى هو يبانا أليكويبو كتك زمن زمتوم صلى الله عليه وسلم, yani bimaana yawezekana, lakini hakuna riwaya iliyopokelewa kuwa alisikia kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala wa hadha yukhalifu riwayat al-mashhura as-sahiha al-kathira fi anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam tuwfi wa huwa ibn 63 sana. Hii riwaya khalifu riwaya mashhuri sahih nyingi zilizokuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akifariki na miaka 63. Qala Abu Isa ودغفل لا نعرف له سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا, أي أن ثبوت الصحبة, أن ثبوت الصحبة له موضع نظر, كثبتيش كوه يبانا أليك وصحابة نجام ومولة كالتزام مكين, وكسكي موضع نظر معناك كنا شاكا يعني كتكهيلو, لأنه كان رجلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم, لكن ليس هناك ما يثبت أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم, sababu walikuwepo watu wengi katika zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam alifariki, pengine hawakukutana na Mtume sallallahu alayhi wasallam, pengine labda hawajasilimu akifa Mtume sallallahu alayhi wasallam kisha wakasilimu baadaye, huyo hatoitwa nani? Sahabi, ataitwa nani? Tabi'i. Kama vile kwa mfano Najashi. Najashi pamoja na kuwa aliishi zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam, akaamini na kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam katika uhai wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kiasi cha kuwa amekufa mbele ya Mtume za salam mpaka Mtume salama akamswalia. Lakini Najashi haitu sahabi, Najashi ni tabi'i, sababu hakukutana na Mtume salam, alikutana na wale waliokutana na Mtume salam ambao ni masahaba. Mfahamu nafikirini? Tayeb. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك نحوه. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى: سبق إيراد هذا الحديث في أول الكتاب. إيه حديث تلزوم زيها كله موانزو تلبكو تزوم زيها صفة زمتوم صلى الله عليه وسلم، لكنه أعاده هنا، لكن هابا ميرجليتينا لقوله: وتوفاه الله على رأس 60 سنة. سويه سيم محل شاهد نياب كوا الله سبحانه وتعالى ألنفش متومي صلى الله عليه وسلم أكيونا مياكا 60. فهذه الرواية فيها أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي عليه 60 سنة. هابا كتك رواية هي ndani yake mnakuwa mtume sallallahu alayhi wasallam umri wake alipofariki alikuwa na miaka 60. Lakini na sahih anna hadha fihi ilghaul kasri fi aladadi min ba'd arwa, hiyo kasra kama tulivyotaja, badala ya kusema 63 wengine wakasema 60, badala ya 63 wengine wakasema 65. Baadhi ya wapokezi wakavunja ile kasra kwa namna hiyo. لكن الصحيح أن هذا فيه إلغاء الكسر في العدد من بعض الرواة كما تلفتاني. ويؤيد هذا أن الإمام مسلما روى عن أنس رضي الله عنه ما يوافق قول الجمهور، حيث قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة. كتك رواية الإمام مسلم كتوك وأنس من ابن مالك رضي الله عنه نكوى أمتاج كوى ألفريك متوم يسلم أكيون مياك 63. Kiufupi mtume sallam alifariki akiwa na miaka 63 katika kauli sahih, na kauli iliyo mashhur na kauli ya wengi katika wale waliopokea kuhusu umri wa mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Na hii yatuonyesha inaya waliokuwa nayo masahaba katika kuzungumzia au kuyasoma maisha ya mtume sallam, kiasi cha kuwa mpaka miaka yake pia wameadhibiti alayhi salatu wassalam. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofariki akiwa na miaka hiyo 63 alikuwa bado nywele zake ni nyeusi, hakuna katika kichwa chake isipokuwa nywele nyeupe zaisabika hazifiki 20, na katika riwaya nyingine nafikiri tulisoma 14 nywele ambazo mtu akiziona yazihesabu 14, bimaana alikuwa nywele zake ziko vile vile nyeusi. Na hii ni katika baraka Allah subhanahu wa ta'ala jaalia katika umri mtume sallallahu alayhi wasallam. Kadhalika ukitizama tuli na haya tuliyozungumza kule nyuma, namna walivyokuwa kiishi, ilikuwa kibakia katika umri mkubwa lakini bado zile nguvu za ujana wanazo, sababu ile hali walikuwa wakiishi nayo kinyume cha sisi tulivyo leo. Maisha yetu tofauti, vyakula tunavyokula, kazi tunazozifanya, yani mambo mengi yachangia katika mtu kuzeeka mapema, mengi sana yachangia katika kuzeeka mapema. Ningewaamsha lakini mtacheka sana, wacha tu wengine walala. Wewe waona ukila mbaazi na maamri kila siku, kusimia kama 50 utakuwa ukitijua kiti kama mzee wetu pale usijua kiti. Tuendelee tu kila siku mtele mchapati sio maamri, alafu utarajia ukiwa miaka 63 bado una nguvu zako. Miaka hii ya Mtume sallam yataka tukumbuke kuwa alikuwa akienda jihad fi sabilillah. Mwajua hivyo sio? Mtume sallam alipigana jihad fi sabilillah mpaka kiwa umri huu. Na hili jambo linajulikana katika tarehe. Tayib, leo hebu kwa mfano chukulia mtu wa miaka 50. Uweza kweli kwa mfano ingelikuwa kuna kushika upanga kisha kupanda juu ya farasi, huku ambeba upanga aingia vitani apige watu vichwa na huku ameshika farasi na upanga. Kweli waweza mtu wa miaka 50 leo? Ngumu. Je, 60 miaka 60 kweli waweza? Kama kuna mzee wetu hapa yote na miaka 60 asemi mimi naweza, afanye squats 10 tu hapa tuone kama ataweza. Hapa hapa atatufurahisha. Subhanallah, ni lifestyle kama unavyosema. Wale walivyoishi wanaishi tofauti na sisi. Na ukiwa wataka afya ni kuwa ubadilike, yani maisha yako unavyoishi lazima ubadilike. Ama ikiwa tuishi tunavyoishi, twala tunavyokula, shughuli tunazofanya, na watu wengi afanye mazoezi hata ya kutembea mtu. Yakaa tu mtu. Pengine labda afanye kazi ofisini, akitoka nyumbani wakaa, kutoka nyumbani arudi nyumbani wakaa. Hii pia inachangia katika mtu. Hata watu wengine kama wewe ni mtu wa mazoezi, kwa mfano kuna watu ulisoma na wao katika ujana, ukija kukutana nao waweza kukuta mtu amezeeka na kijana mdogo, sababu yale maisha sisi tunavyoishi. Simlaumu sana, ni vile anavyoishi yeye. Ile hali ya maisha imebadilika, ikawa watu wakiwa miaka 60 huyo basi ni mtu mzima sana, mtu mzima sana. Kwa hivyo usishangae ukisikia kuwa nywele zake zilikuwa nyeusi Mtume sallam, ni chache sana nyeupe. Hatuwezi kufananisha maisha walioishi wao Mtume sallam na masahaba na haya maisha yetu sisi tunaoishi. Na vijana wengi leo waliyadhu billah wameingia katika uraibu. Wewe muangalie mtu anayekula marungi mfano, tena haswa marungi mapya yameingia, mogoka sio mogoka. Waweza kumuona kijana mdogo lakini amezeeka, anchoka. Wallahi waangalie, na sallallahu alayhi hadiya na wiyya. Kwa nini? Usingizi apati vizuri, kula hali vizuri. Daima wewe wauma watafuna tafuna, sasa ile sura yako ile zile ile misuli ya choka. Unaona? Ya choka ile misuli ya kichwa. Sasa mambo haya yote yachangia. Sasa kija akiamua kuacha, hana tena meno, anakuwa kibogoyo. Anaamua kuacha na miaka kama 45 hivi. Huwezi mpimisha na mtu wa miaka 65. Unaona miaka 45 tu. Ankuwa mzee. Hii yote yachangia nini? Na maisha haya watu wachagua maisha mabaya. Haya maisha mabaya. Kama wewe unapenda sana kutafuna tafuta figili. Tafuta figili sukuma wiki. Kula. Lakini leo unjeka vipi na hii unjeka vipi? Kata kata midomo tu bwana. Ushamwona mtu akula figili angatika katika mafizi huko. Lakini nyimwa katika katika. Wewe chukua figili mrumbu mzima. Vuta tu tafuna. Vuta tu tafuna. Hakuna mtu atakwambia kitu. Kikubwa atakwambia usije msikitini utatuudhi na tukate uka zako. Baki huko huko. Swali nyumbani. Lakini na madude haya ya kuzeesha kabla ya siku zako. Vijana wengi wengi, wallahi alazim, nendeni waangalie ni mwanjiani. Ajiona yeye yani ndio ujana yotumia, kumbe yojimaliza. Watu watahadhari na mambo kama haya. Kuna mengine ni halal ni mubah, na yazeesha. Na yawaumiza watu, itakuja hii ambayo ni kitu haramu. Wallahu musta'an. Ini kama nasaha tutopeana sisi kwa sisi. Nafikiri huu mlango ni mfupi na tushamalizia. Tukija tuzungumzia babu majaa fi wafati Rasulullah. Na nafikiri hii milango mnavyoiona inavyokwenda ndio twenda katika kumalizia maisha ya Mtume sallam. Kwa sasa hivi tumefikia kwa tutazungumzia kuhusu kifo cha Mtume sallallahu alayhi wasallam, kisha urathi aliyoacha Mtume sallallahu alayhi wasallam, kisha tuangalie yale malengo ambao kwa ajili yake ameandika kitabu Imam Tirmidhi. Mtu anayemuota Mtume sallallahu alayhi wasallam, sababu waweza kumuota mtu na muota Mtume sallallahu alayhi wasallam, kumbe mwingine si shetani, hawezi kujifananisha na Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini anaweza kujifananisha na kitu kingine. Kisha kwambia mimi ni mtume, nakupa swala mpya uniswalie, eh? Utanswalia hivi. Ndio kama yule khurafi yule mwanafunzi wa Umar bin Hafidh asema kuwa kuna swala ambayo nimeipokea moja kwa moja kwa mwalimu wangu Umar bin Hafidh, na yeye amepokea moja kwa moja kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mshasikia ile clip, eh? Clip enea nayo mimi hapa, ngeitoa hapa msikini. Mimi sikujua kama mwaka 2000 tuna sahaba, ndivyo sikia ile ndio nikajua, ah, kumbe kuna sahaba alikuja baada ya miaka 1400 na amekuja huko ratan al-hindi kama alivyotaja Imam Dhahabi, ratan wama adraka ma ratan dajjal min ad-dajajila idda' suhba ba'da 600 sana, baada ya miaka 600 kufa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, bwana sema sahaba ya Adh-Dhahabi hujamuona bahafidh huko baada ya miaka 1400 na asema mpokea kwa mtume sallallahu alayhi wasallam swala ya mtume sallallahu alayhi wasallam mpya tofauti na zile alizofundisha masahaba, ampewa mpya watakana somesha maila sijui nani alimwambia hii swala mpya nakupa, na jamaa wakapokea bwana, maskini wale wa Indonesia walia waona mpewa swala. Jamaa waweza kufanywa, mkiona tuwashambulia masufi kwa ajili ya mambo kama haya, hawa jamaa waharibu dini hawa. Mtu waweza kusema wewe kila siku washambulia wajamaa, wallahi hawa jamaa waharibu dini hawa, na si dini tu, na dunia, na dunia. Kairawan ama mjigiani mmoja wa Tunisia walivyokuwa wale wa Faransa wale waja kuwa nini kuwatawala na kukolonize ile sehemu, walitumia masufi katika kuingia. Nenda usichukue maneno yangu, nenda kachukue vitabu usome vya tarehe ya Tunisia, nenda mwenyewe kisha utasema leo mkweli. Usichukue maneno yangu, nenda kasome mwenyewe. Ili kuendaje? Kuna mmoja katika wao ajifanya mtu wa ibada nyingi na nini, na ukiona mashaallah watu wakamwamini ni mtu mcha Mungu. Wafaransa wamekuja wamekwenda kumshauri yeye, wasemaje bwana, tuanze tupigane nao tuwaondoe hao? Sema ngojeni, kuna kaburi pale nitamshauri sayyidi fulani alafu nitakuja kuwajibu. Kadhab ya akhi. Akaingia pale ndani, kumbe washakula dili bwana na mkoloni. Akajifanya yuko pale ndani zawi ya khalwa. Alipomaliza akatoka akasema, bwana shekhe, wanasihi msifanye kitu, ili jambo lishakadiriwa na Allah, hamna budi litakuwa, hata mkipigana mkitaka kuondoa hawa hawaondoki hawa, kwa hivyo kubalini tu nyinyi. Jamaa wakaangusha silaha wakubali, hakuna hata panga moja limeinuliwa wakati huo. Wakaichukua rahisi kabisa wakoloni nje sahadi tu. Na nenda wewe kasome tarehe utaona, wa tarikhu yuidu nafsahu, sasa hivi yarejea hivyo hivyo. Sita kuzungumza mengi sana, tosha nimezungumza, lakini hawa jamaa jichungeni nao, hawaharibu dini tu, na dunia yetu pia watakuiharibu. Na ndio maana mtakuja kujua kwa nini katika misikiti watu wengine kufanya maulidi kwa advertisement juu ya misikiti ya kampuni ambazo si za Kiislamu, lakini watafanya da'am ya mambo ya bid'ah. Na mtajua kwa nini Misri ikifanya maulidi kubwa kabisa alikuwa mpaka waziri katika mawaziri wa Amerika na wakahudhuria. Mtakuja kufahamu. Wacheni tuitwe wabaya leo, lakini mtakuja kukumbuka maneno yetu tunaoambia. Kwa hawa watu mahum ala salih al-islam wal-muslimin. Sikuambii makafiri. La. Pengine wengine hawajui kama watumiwa. Hawajui. Nenda kasome tarehe ya Aljazair, nenda kasome tarehe ya Tunisia, hizi nchi ziloko juu kule North Africa zile, Morocco, Tunisia, wao wameandika kila kitu kimeandikwa, ni sasa tu sisi hatuandiki, lakini wale walikuwa wakiandika kila kinachojiri, waandika kumetokea hivi na hivi na hivi, yote utayaona. Kisha utakuja kusema, usije ukapiga kelele ukaanza kushambulia watu kwa nguvu kuliko sisi. Sababu weza kumwona mtu yashambulia, kuna mambo yuwayajua ambayo wewe labda hujayapitia. Nenda kapitia kisha utaona. Wallahu almusta'an. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.